एक प्यार का नगमा है मौजू की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी, सहारा है। मैं तेरा सहारा हूँ, आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, परछाइयाँ रह जाती निशानी।